filtrujące Brita aż 30% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 27 kwietnia. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 24 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gwałtowne burze przechodzą przez południową Polskę. Nie ma prądu, są zmiany w kursowaniu pociągów. Rozpoczęły się prace ekshumacyjne na Wołyniu. Eksperci mówią o historycznej chwili. 100 tysięcy wiernych oddało hołd zmarłemu papieżowi, a kolejka do Bazyliki Świętego Piotra nie maleje. Południowa część kraju z burzami i nawałnicami. Są lokalne podtopienia, m.in. w Wieluniu, Piekarach Śląskich i w Bielsku Białej. Śląscy strażacy mieli ponad 50 interwencji. Główne działania to wypompowywanie wody z zalanych posesji, dróg, niższych kondygnacji budynków oraz powalone drzewa. Najwięcej zdarzeń strażacy i najwięcej interwencji prowadzili w powiecie cieszyńskim, ponad 20. Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Aneta Gołębiowska. Jeśli chodzi o Małopolskę, to ucierpiał m.in. powiat oświęcimski, powiedział nam rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. W skali województwa strażacy odnotowali ponad 20 interwencji, najwięcej w powiecie oświęcimskim. Główne działania straży pożarnej polegają na usuwaniu połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, ale także udrażnianie zatkanych przepustów, pompowanie wody z zalanych piwnic i budynków gospodarczych. Cały czas strażacy przyjmują zgłoszenia. W związku z ulewą na terenie obozu Auschwitz-Birkenau skrócono marsz żywych. W związku z burzami PKP PLK poinformowało o zmianach w kursowaniu pociągów na linii kolejowej Kraków-Tarnów, a burze cały czas przechodzą przez południową część kraju. Jeszcze przez noc obowiązują alerty RCB dla 7 województw. O historycznej chwili mówią polscy eksperci prowadzący prace ekshumacyjne w Ukrainie. W dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim rozpoczęły się przygotowania techniczne do wydobycia i zbadania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. O przeprowadzenie ekshumacji wnioskowała Polska Fundacja Wolność i Demokracja. Wiceprezes Fundacji Maciej Dancewicz, komentując rozpoczęcie prac, powiedział Polskiemu Radiu, że to historyczny moment w upamiętnieniu ofiar zbrodni wołyńskiej. Jest to historyczny dzień, bo czekaliśmy 80 lat, niektórzy mówili o tym często, potem te rozmowy się urywały w którymś momencie, nikt nie wierzył, że coś takiego się jednak zadzieje. Ta wieś, nieistniejąca wieś, tak, którą skazano właściwie na zapomnienie, ją zniszczono w sposób taki, żeby ona zniknęła z mapy i nie ma jej na mapie. Nagle udaje się tutaj wyciągnąć z niebytu, ludzi pochować. Jest to historyczne. Polscy naukowcy pracujący w Późnikach dodają, że najważniejszym zadaniem badaczy jest przywrócenie tożsamości ofiarom zbrodni wołyńskiej. Chodzi o wskazanie konkretnych osób z imienia i nazwiska oraz godny pochówek. Późniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tłumy na placu Świętego Piotra. Wierni chcą oddać hołd papieżowi. Trumna z ciałem Franciszka jest w watykańskiej bazylice. Od wczoraj odwiedziło ją prawie 100 tysięcy osób. W tym gronie byli również pielgrzymi z Polski, a rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Przeżycie niesamowite. Trochę się stało, ale wartało. Długo pani czekała? No, około godziny. Jaka to była chwila? Miałam łzy w oczach. Przyjechaliśmy na tą chwilę. My mieliśmy taki wyjątkowy transport, bo babcia na wózku, babcia była pod samą trumną. Jaka to jest chwila? Nie mogę powiedzieć, bo płaczę. Wzruszające po prostu, wzruszające, mocno. Bazylika Świętego Piotra będzie dziś otwarta co najmniej do północy. Zwiększa się zagrożenie pożarowe w lasach. To efekt wysokiej temperatury, braku opadów deszczu i miejscami silnego wiatru. Od początku stycznia do kwietnia odnotowano 4 razy więcej pożarów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Od początku roku do 23 kwietnia powstało 1679 pożarów lasu. W zeszłym roku, w analogicznym okresie, to było tylko 433, więc mamy 4-krotnie więcej pożarów lasów w tym roku. Mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sędrowska. Ze względu na suszę i duże ryzyko pożarowe nadleśniczy mogą czasowo zakazać wstępu do lasów. Na razie takich ograniczeń nie wprowadzono. O przygotowaniach do wprowadzenia podatku cyfrowego mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zamówiono analizy. W planach jest kolejne spotkanie z zainteresowanym środowiskiem. To nie jest tak, że dzisiaj chcemy wprowadzać coś Europie rewolucyjnego, czego w innych państwach europejskich nie ma. To są pieniądze dla Polaków, które się Polakom należą za to, że wielkie big techy tutaj korzystają z użytkowników, którzy się w Polsce zgromadzili, a jest nas dużo w internecie. Według wicepremiera Gawkowskiego z powodu braku podatku cyfrowego od 2020 roku Polska straciła około 20 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski, jak już mówiliśmy, obowiązują ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północy kraju z postępującymi rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i 13 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny kleine. Mocny lager, klasyczny pils, orzeźwiające pszeniczne, a może cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouts. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór Resort i Spa. Wielki, super, gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki, super, gra, super hit. Gdy w parku dłożą się sami spacerki. Gdy para wznosi się z nas frankfurterki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór. Dzisiejszy Klub Trójki wydaje Józef Niewiarowski, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Paulina Wilk i zapraszam was dziś do rozmowy o warstwach pamięci. Nie tyle tej indywidualnej, takiej, która się w naszych osobistych życiach i biografiach odkłada, ale tej pamięci wspólnej, zbiorowej. Ciekawi nas dzisiaj, co zapamiętujemy jako społeczeństwa, jako narody, a czego pamiętać tak właśnie zbiorowo nie chcemy albo nie jesteśmy w stanie. No i czy wspomnienia wydarzeń, na przykład takich sprzed 1000 lat, da się w społeczeństwie ożywić? W ogóle ciekawe jest, jak taka pamięć społeczna powstaje, kto ma największy wpływ na jej tworzenie, czy to jest jakiś proces trudno uchwytny, w którym trudno wskazać głównych kreatorów odpowiedzialnych, jaką rolę odgrywa w takiej pamięci swoisty duch czasów, a co się rozgrywa albo nawet cementuje na dziesiątki lat na skutek bardzo konkretnej polityki państwa czy ideologii takiego celowego, planowego, zorganizowanego procesu tworzenia się pamięci. No i czy też takie właśnie planowe działania wystarczają, żeby pamięć zamazywać, żeby nie pamiętać. Jeśli to, o czym mówię, brzmi nieco abstrakcyjnie, nie, to proszę się nie martwić, zaraz ujmiemy to konkretniej na przykładzie historii polskiej, ale też historii Polaków, innych narodów, konkretnych krajów i zdarzeń. I może się na koniec dzisiejszej audycji okazać, że dużo bardziej żyjemy w przeszłości niż tu i teraz. No zobaczymy, jak to się nam dzisiaj ułoży. W studiu Trójki przy Myśliwieckiej są ze mną goście. Joanna Czeczot, politolożka i reporterka, która kilka tygodni temu opublikowała nową książkę Cisza nad Stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji. To jest trzecia książka Joanny. Wcześniej pisała o macierzyństwie non-fiction, o Petersburgu. Za tę drugą książkę otrzymała bardzo prestiżową nagrodę Fundacji imienia Kościelskich. Dobry wieczór, Joanna. Dobry wieczór. I w studiu także Piotr Tadeusz Kwiatkowski, profesor nauk społecznych z Uniwersytetu SWPS, który no właśnie bada pamięć zbiorową, te jej mechanizmy, które sprawiają, że ona się rozwija gdzieś pomiędzy naukami społecznymi, polityką, kulturą. Pan profesor badał tę polską historię i teraźniejszość, nasze polskie społeczeństwo wobec przeszłości, to jak w pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa odłożyła się II wojna światowa, ale też zdarzenia dużo nam w sumie bliższe, takie jak na przykład czasy transformacji. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Postaramy się z waszego bogatego doświadczenia dzisiaj skorzystać. Joanno, zacznę od ciebie, bo twoja książka jest takim specyficznym połączeniem pracy reporterskiej, no ale też wyprawami do badań historycznych, do badań także innych naukowców, którzy się Kazachstanowi i jego historii przyglądali. Czyli mamy dosłownie zapis twoich podróży współczesnych do Kazachstanu, rozmów z mieszkańcami tego kraju, no ale też z badaczami jego przeszłości. Rozmawiasz z nimi o tym, jak ta historia się odkłada w pamięci, ale i w niepamięci całego tego społeczeństwa. Społeczeństwa, które no, powstawało, rodziło się w dramatycznych zupełnie okolicznościach, w procesie czegoś, co ty opisujesz zarówno jako eksterminację rdzennych mieszkańców, po części czasowo nakładającą się z kolonizacją dokonywaną przez Rosję carską i później przez już władze sowieckie. I to jest taka książka, która dzięki temu podejściu do pamięci, ja tak ją odczytałam i zrozumiałam, pozwala zobaczyć w ogóle cały ten kraj i jego społeczeństwo wyjątkowo głęboko, jakoś tak zrozumieć nie tylko czym żyją, ale w czym zanurzeni są ci współcześni obywatele Kazachstanu. I mówię o tym tak długo, dlatego że to jest historia wcale Polakom nieodległa, bo przecież część twoich bohaterów, część tych zapisów to są potomkowie osób wywiezionych z polskich terenów do Kazachstanu, ale też dlatego, że mnie uderzyła uniwersalność twojej książki. Może się państwu na słuchającym wydać, że Kazachstan to jest naprawdę duża abstrakcja i kto by chciał poświęcić czas na czytanie liczącej 450 stron książki o Kazachstanie. Otóż ja mam przekonanie, że ona właśnie jest jakoś przede wszystkim opowieścią o pamięci. I chcę ciebie zapytać, czy ty myślisz, że w ogóle społeczeństwa, nie tylko to, które odwiedzałaś, badałaś w Kazachstanie, żyją jednocześnie kiedyś i teraz? I czy, że my w ogóle gdziekolwiek jesteśmy, no to funkcjonujemy w jakiejś wersji historii, na którą się umówiliśmy, która się okazuje dopuszczalna, w ogóle dla nas możliwa? Czy ten Kazachstan w tym sensie jest wszędzie? Ja czuję to bardzo głęboko, co mówisz. Do tego stopnia, że jedną z fascynacji, która przydarzyła mi się przy okazji pracy nad tą książką, było zetknięcie z myślą takiego szwedzkiego historyka i politologa Hansa Ruina o tym, że społeczeństwo tworzą nie tylko żywi, ale też umarli i też ci jeszcze nienarodzeni. I w związku z tym nie możemy myśleć o sobie w oderwaniu od tych pokoleń, które były przed nami. I myślę, że widzimy to na każdym kroku. I ja zadając w Kazachstanie osobom z różnych narodowości pytania o to, co pamiętają, jaka jest ich opowieść o traumatycznej przeszłości, jak one w ogóle myślą o tym, kim są teraz, cały czas miałam w głowie tak naprawdę polskie pytania. O naszą tożsamość, o naszą historie z naszymi żydowskimi sąsiadami, o nasze traumy wojenne i powojenne. I wydaje mi się, że szukałam podświadomie, czy też świadomie odpowiedzi na to, w jaki sposób snujemy też narracje obronne. Bo te narracje obronne były pierwszymi, z którymi się zetknęłam po przyjechaniu do Kazachstanu, jeszcze zanim udało mi się dokopać do takich głębszych pokładów opowieści i tej pamięci. Przyznam, że te pierwsze relacje, którymi mnie obdarzono, były dla mnie kompletnym zaskoczeniem, bo ja jakoś sobie wyobraziłam, co mogę usłyszeć. My ten Kazachstan w Polsce znamy z opowieści Polaków zesłanych tam, którzy przyjechali z powrotem. To jest dla Kazachstanu jedna 130 historii, dlatego że tam jest 130 różnych narodowości, a każda z nich to jest jakaś osobna historia właśnie jakiejś straszliwej, traumatycznej przeszłości. Więc miałam jakieś wyobrażenie, co usłyszę, i muszę przyznać, że to wyobrażenie kompletnie się nie spełniło, co uczyniło dla mnie tę pracę jeszcze ciekawszą. Bo twoja praca nad tą książką to jest takie zdzieranie, mam poczucie, tych warstw pamięci. Od tej najbardziej zewnętrznej takiej emali, która brzmi na przykład tak. Jesteśmy tu wszyscy niczym krewni, nie ma drugiego kraju, gdzie tyle narodów żyje w takiej przyjaźni. To akurat rozmowa z inną reporterką, którą cytujesz w książce. No ale no właśnie, co to jest? To jest prawda? To jest fałsz? To jest fantazja? No jakiś mechanizm przetrwania? Bo tak się mówi o kraju, który był największym łagrem Związku Radzieckiego. Tak, to zderzenie między zderzenie tych dwóch faktów, które znałam, czyli z jednej strony to, że Kazachstan był największym więzieniem Związku Radzieckiego, do którego przywożono z całego terenu byłego Sojuza osoby, które miały tam przepaść właściwie w tym bezkresie. Więc zderzenie tej wiedzy z narracją, która obecnie, myślę, że mogę zaryzykować tezę, jest taką oficjalną opowieścią Kazachstanu o sobie samym. Czyli z narracją o tym, że oto tradycyjne prawo stepowe, które nakazuje gościnność, pozwoliło nam ugościć wszystkich przybyłych, otworzyć drzwi czy też poły jurty, nakarmić i ogrzać. I teraz oto żyjemy tutaj w kraju wielonarodowościowym, wieloetnicznym, supertolerancyjnym, w kraju, w którym na poziomie jednej rodziny się miesza często pięć etnosów. To zderzenie wydawało mi się aż iskrzyć. Wydawało mi się aż po prostu czymś dojmującym, co domaga się odpowiedzi na pytanie, ale jak głęboko można pomieścić te dwie rzeczy, te dwie sprzeczności? Ja rozumiem, że ta opowieść o gościnności Kazachstanu jest potrzebna i ja nie powiedziałabym, że ona jest kłamstwem. Ja nie chcę tego podważać i w żaden sposób nie zarzucam jakiejś obłudy tej narracji. Ja wierzę, że ona spełnia bardzo, bardzo ważną rolę, ale jednocześnie już od usłyszenia pierwszych tego typu zdań byłam po prostu przekonana, że one też coś zakrywają, że one sprawiają, że egzystencja z takim strasznym bólem i z taką straszną przeszłością, która dotyczy ojców, dziadków, matki, babki, prababki, że ona się domaga jakiegoś przykrycia, które uczyni tą świadomość lżejszą. Mhm. I opowieść o gościnności jest tym przykryciem. Mhm. Panie profesorze, czy tak powstająca, rodząca się pamięć zbiorowa w Kazachstanie, no to właśnie, to jest taka narracja obronna, czy w ogóle pamięć się właśnie w taki sposób wspólnie pomiędzy nimi tworzy, czy to jest tylko jedna z możliwych ścieżek, którymi ona się objawia? Zdecydowanie jedna z możliwych, licznych ścieżek i jak sobie powiem, myślę o tym polu badawczym, jakim jest pamięć zbiorowa, no to pewnie mam jakieś takie wyobrażenie jakiegoś labiryntu, jakiegoś takiego, używając literackiej formuły, ogrodu o takich rozwidlających się ścieżkach, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi rzeczywiście warstwami i nurtami pamięci z jednej strony, A z drugiej strony odrębnym zjawiskiem, no jakoś powiązanym z tym, co się pamięta, jest to, o czym się nie pamięta. Czyli to jest zbiorowe zapominanie, wypieranie, jakieś gubienie rozmaitych treści, niepodjęcie jakichś wątków i tak dalej. Więc myślę, że tu mamy do czynienia w wypadku Kazachstanu z tymi kilkoma różnymi warstwami. Z jednej strony jest ta oficjalna, która pewnie jest też propagowana przez władze państwa. I tu na marginesie powiem, że w ogóle takie rozmaite władze, zwłaszcza które nie przepadają za pluralizmem i za jakimś takim wielowątkowością dyskursu historycznego, to one bardzo lubią takie rozmaite wersje budujące, scalające i tak dalej. No, przykład świeży, bo pewnie z 2 tygodnie temu prezydent Stanów Zjednoczonych Trump wydał specjalny dekret, który jest na stronie Białego Domu, w którym po pierwsze nakazuje, żeby już wreszcie przestać mówić o tam jakichś, prawda, niedobrych rzeczach z przeszłości, żeby nie podważać osiągnięć Stanów Zjednoczonych i karć niektóre instytucje, które tam, prawda, a to eksponują jakieś nieszczęścia oryginalnych mieszkańców tego terenu, a to się zajmują niewolnictwem, prawda. Zamiast tutaj szerzyć taką krzepką, budującą wersję zdarzeń. Więc i myślę, i takich oczywiście przykładów i przypadków w świecie jest więcej. I można by powiedzieć, że ta wizja takiego szczęśliwego państwa, gościnnego, sympatycznego, no na pewno jest z jednej strony jakoś tam zgodna z intencjami władz, ale z drugiej strony pewnie też tym mieszkańcom tego państwa takiego o tak złożonej, skomplikowanej historii, przeszłości, no też pewnie potrzebna jest jakaś taka teoria, która ich jakoś jednoczy i też trochę buduje taką pozytywną tożsamość. Co oczywiście nie znaczy, że gdzieś tam pod tą pogodną warstwą no nie ukrywa się bardzo wiele rozmaitych dramatów i problemów. No i można by powiedzieć, że takim początkiem w ogóle pamięci zbiorowej, no to jest taki fakt, że pewna liczba ludzi, prawda, pomijamy tutaj jakby indywidualne rozmaite zdarzenia, które nam się przytrafiają, ale też mamy takie zdarzenia, które przytrafiają się nam i ludziom należącym do naszego pokolenia, ludziom należącym do naszej miejscowości, mieszkającym w naszej miejscowości i tak dalej, prawda? Czyli pewna liczba ludzi przeżywa pewne podobne rzeczy. No i później do tych zagadnień, do tych problemów albo wraca we wspomnieniach, czasem organizuje się w stowarzyszenia, czasem stara się upamiętniać te zdarzenia, a czasem wręcz przeciwnie. Czasem właśnie są z różnych powodów ludzie nie chcą do przeszłości wracać. I te powody dla których to jest znaczny odsetek. Ja bym powiedział, że tak przyznaje się w sondażach do około 20% badanych, że mają w rodzinie kogoś, kto coś ważnego przeżył, ale nie chciał i nie chce o tym mówić. Więc bardzo dużo ludzi, mówimy tutaj, przeszliśmy oczywiście na grunt Polski, bardzo wiele osób no z jakichś powodów wspominać nie chcę. I te powody bywają różne. Poczynając od tego, że czasami wspomnienia są zbyt traumatyczne. Miałem tak w rodzinie kogoś, prawda, komu się życie zresztą bardzo, bardzo szczęśliwie, dobrze ułożyło. Mieszkała ta osoba w Katowicach i w czasie wojny jako dziecko znalazła się na terenie Związku Radzieckiego nie wiem, czy to był Kazachstan, czy to była Syberia, ale w każdym razie coś się tam strasznego zdarzyło, o czym nigdy ta osoba nawet z najbliższymi nie rozmawiała. Jedynym śladem tego zdarzenia to było to, że miał niedowład jednej nogi, prawda? Miał nieznaczną, zresztą niepełnosprawność taką fizyczną, prawda? Więc tutaj ta traumatyczność jest częstą przyczyną. A panie profesorze, przepraszam, wejdę panu tutaj w słowo, bo często się mówi, że właściwie dopiero trzecie pokolenie zaczyna mówić prawdę. Że to jest to pokolenie, które od wielkich, na przykład takich traumatycznych zdarzeń, jak II wojna światowa. No na przykład się mówi, że dopiero trzecie pokolenie Niemców zaczęło pytać swoich dziadków, co oni robili podczas II wojny światowej, że to jest dopiero taki dystans czasu, doświadczeń, który wystarcza, żeby się w ogóle z tą na przykład traumatyczną prawdą mierzyć. Zastanawiam się, czy to tak jest, czy badania to potwierdzają. Ja bym powiedział, że jakby moje doświadczenie jest takie, że jest bardzo wiele osób, które były świadkami rozmaitych zdarzeń i które jeśli chcą o tym mówić, to mówią i te ich relacje czasami są, w jakiś sposób wymagają przemyślenia, krytycznego spojrzenia, ale bardzo często są relacjami bardzo, bardzo rzetelnymi. Mhm. Trochę to zależy od ludzi. I pamiętam z badań, które pani wspomniała, dotyczących postrzegania przez Polaków II wojny światowej, taką opowieść z badań jakościowych ze Śląska. Otóż pewna pani opowiada, że miała dwóch wujów. Obydwa jako młodzi chłopcy oczywiście byli wzięci do wojska niemieckiego. Obydwaj się znaleźli w Związku Radzieckim. I później wrócili, byli szeregowcami młodymi, dosyć szybko, no, powiedzmy po kilku latach od zakończenia wojny wrócili. Jeden z nich był milczkiem, kompletnie nigdy nic nie mówił i w ogóle był takim człowiekiem, którego pewnie jakby go zdiagnozował psycholog, to by pewnie PTSD zdiagnozował. Natomiast drugi był w ogóle niesłychanie towarzyską osobą i chętnie opowiadał o swoich doświadczeniach. A przede wszystkim, ale jedna rzecz mu jakby została do końca życia, nie znosił kapusty. Dlatego, że w tym kołchozie, do którego go skierowano, on po prostu przeżył kilka lat jedząc wyłącznie, podobnie jak inni kołchoźnicy, wyłącznie kapustę, bo wszystkie inne plony tam Rosjanie zabierali dla wojska. Ja myślę, że to, czy ktoś też może wspominać i mówić od razu w swoim życiu o tym, co go dotknęło, z pewnością, tak jak pan profesor mówi, jest kwestią jakoś osobowościową. No ale jest też przecież kwestią tego, czy mówić wolno. To znaczy tutaj jesteśmy na styku tych działań państwowych i takiego produkowania tej pamięci lub niepamięci, o której wspomnieliśmy. Ja tutaj, Joanno, chciałam ciebie zapytać, czy ty uważasz, że społeczeństwo Kazachstanu ma jakiekolwiek skuteczne strategie na poziomie takich działań społecznych, żeby zareagować na tą taką narzuconą przez ideologię niepamięć, no bo przecież o doświadczeniu gułagu, tak? Nie można było mówić, bo to było śmiertelnie niebezpieczne przez wiele lat, więc to zaoranie tej pamięci, przepraszam za takie mocne sformułowanie, ale wydaje mi się adekwatne, no jakby było wymuszone. I ty opisujesz w książce takie próby niektórych osób, na przykład stworzenia Izby Pamięci, albo próby założenia małego, lokalnego muzeum, narzucone kobiecie, która nie ma narzędzi, nie ma wykształcenia, pieniędzy. No więc pytanie jest takie, czy my z tego poziomu społecznego, bo pan profesor bada powstawanie i procesy pamięci zbiorowej na styku właśnie procesów takich politycznych, społecznych, kulturowych. No zastanawiam się, czy odpowiedź taka w postaci, nie wiem, archiwów społecznych, czy działań takich oddolnych w ogóle może być jakkolwiek adekwatna lub no, zadziałać. Na tę niepamięć. Ja zetknęłam się z tym, że w Kazachstanie te oficjalne próby upamiętnienia i narracje historyczne w pewien sposób kopiują te rosyjskie. To znaczy wiele uczonych mówiło mi, że Kazachstan zawsze jest tak dwa kroki za Rosją, nawet teraz, kiedy już jest niepodległe od trzech dekad. W związku z tym to, w jaki sposób chce się upamiętniać gułag na przykład, było jakby ułożone na matrycy Memoriału Rosyjskiego. I problem z tym jest taki, że największa tragedia kazachska wydarzyła się przed Wielką Czystką Rosyjską. To znaczy Wielki Głód, o którym mało kto na świecie wie, który... Nie ten ukraiński. Nie ten ukraiński, chociaż często nazywa się go kazachskim holodomorem albo kazachskim holokaustem. Właśnie z tej przyczyny, że nie ma dobrego i takiego nośnego pojęcia kazachskiego, które by pozwoliło Kazachom opowiedzieć o ich własnej tragedii. A była to tragedia, w której według szacunków zginęło 40% Kazachów. Wyobraźmy sobie, jaka to jest skala, jaka to jest hekatomba. On się wydarzył na przełomie lat 20. i 30. Zatem w czasie, który jakby jest poza tym obiektywem rosyjskiego memoriału, który skupia się na drugiej połowie lat 30., kiedy to po prostu wielka czystka wykrwawiła cały były Związek Radziecki. I oczywiście jest to jeden z powodów, dla których tego Wielkiego Głodu się nie upamiętnia w Kazachstanie, ale jest to też taka bolączka, która sprawia, że w momencie, kiedy w Rosji zaczęły się zamykać archiwa wraz z dojściem do władzy Putina, to z jakiegoś powodu w niepodległym Kazachstanie też ta chęć do sprawdzania, co tam w tych naszych archiwach, zdawała się słabnąć. Ja bardzo długo próbowałam to zrozumieć. Było to dla mnie naprawdę niepojęte w perspektywie tego, że Kazachstan bardzo walczy teraz o swoją dekolonizację, czyli bardzo ważne jest dla niego to, żeby się odciąć wreszcie od tej Rosji, a jednocześnie właśnie mówiono mi, no tak, ale kopiujemy po prostu pod tym względem gestów pamięci i narracji historycznych, kopiujemy to, co robi Rosja. I wreszcie ktoś powiedział mi, że właśnie dlatego, że tak głęboka jest, wbrew pozorom, pamięć klanowa w Kazachstanie. W Kazachstanie chłopak i dziewczyna nie mogą się pobrać, jeżeli w ich rodzinach do 7 pokoleń jest związek tego samego klanu. To znaczy trzeba sprawdzić 7 pokoleń wstecz, żeby być pewnym, że nie ma połączenia między klanami, żeby się pobrać. Czyli ta ciągłość jest naprawdę bardzo żywa. I w związku z tym... Ktoś mi powiedział, że 4 miliony donosów w archiwach KGB kazachskiego to 4 miliony powodów do zemsty. To jest jeden z najbardziej przejmujących momentów twojej książki, bo on właśnie dotyka tego momentu, takiego punktu, w którym ta pamięć jest nie do zniesienia, nie do wytrzymania, grozi wybuchem, katastrofą bardzo krwawą. Ale chcę ciebie tutaj zatrzymać przy tym pytaniu, czy w takim razie ludzie pojedynczy, małe społeczności coś mogą, to znaczy czy mogą jakoś pamiętać to, co było. To było dla mnie absolutnie niesamowite. Spotkanie z osobami, ja wcale ich nie wyszukiwałam jakoś miesiącami, chcąc trafić na te konkretne typy. Czyli wnioskuję, że jest ich więcej, ale niesamowite było dla mnie spotkanie z osobami, które były wręcz owładnięte taką misją wydobywania przeszłości na światło dzienne. I mówię tu zarówno o takiej legendarnej reporterce kazachskiej, która była pierwszą, która kiedy dowiedziała się o istnieniu Karłagu, czyli największego gułagu na terenie Kazachstanu, ona mieszkała wcześniej w Chinach, dlatego nie wiedziała, że coś takiego istnieje, to po prostu całe swoje życie przekierowała na to, żeby docierać do byłych pracowników i byłych więźniów Karłagu, żeby zbierać ich historie i walczyła do upadłego, żeby te historie mogły być publikowane. Myślę na przykład o kobiecie, o której wspomniałaś, która właściwie dostała takie zlecenie od szefa wsi, jak to nazywano, czyli od przewodniczącego miejscowego sowchozu, dostała zlecenie, żeby utworzyć muzeum upamiętniające z kolei jeden z najważniejszych łagrów, w którym siedziały żony zdrajców ojczyzny, czyli taki łagier tylko dla kobiet. Też z całego byłego Związku Radzieckiego. I ona jako przedszkolanka trafia do sali 70-metrowej, w której ma tylko kilka pudeł z rzeczami po tych więźniarkach i nie wie, jak się do tego zabrać. Najpierw wpada w rozpacz, potem zaczyna czytać relacje kobiet wyciągnięte z pudeł i dochodzi do tego, że te kobiety jej się śnią. Ja rozmawiam z tą osobą w roku 2023 i ona mi mówi, cały czas do mnie te kobiety przychodzą w snach. Ja cały czas z nimi żyję, kładę się z nimi do łóżka i z nimi wstaję. Czy wreszcie spotkanie z archeologiem, który dopiero na samym końcu naszej współpracy przyznał mi się, że jego dziadek był strażnikiem w Łagrze, ale którego poznałam jako niestrudzonego poszukiwacza ludzkich kości wokół Aumatów, czyli ówczesnej stolicy Republiki, gdzie po prostu w latach 30., ale być może nawet do lat 80., jak niektóre relacje zebrane przez niego głoszą, rozstrzeliwano ludzi i po prostu ludzie, mieszkańcy okolicznych wiosek pod Aumatami znajdowali w swoim ogródku kości. Mhm. Masowe, gigantyczne tragedie, masowe cierpienie i pojedynczy strażnicy pamięci, którzy się upierają, mm-hmm. żeby te kości wyciągać z podziemi. Patrzę na profesora Tadeusza Kwiatkowskiego i mam potrzebę pana zapytać, kto trzyma tak naprawdę stery tej naszej zbiorowej pamięci? Bo dotknęliśmy tego, że no, może ją tworzyć pamięć i niepamięć państwo. No, zastanawiam się, czy tutaj ta warstwa kultury... To jest pewien kłopot. Mm-hmm. Dlatego, że jakby na podstawie mojego doświadczenia ja nie potrafię wskazać takiego jednego sternika. Proces pamiętania, przetwarzania doświadczeń z przeszłości jest dość spontaniczny. Jak powiedzieliśmy sobie, zaczyna się od przeżyć pojedynczych, konkretnych ludzi, ale też obserwujemy, jak się bliżej przyjrzeć w różnych społeczeństwach, że znajdują się czasem osoby, których nikt specjalnie do tej misji nie powołał, tylko które same odczuwają misję, żeby coś upamiętniać, prawda? Zbierać jakieś pamiątki. I to widać też i w bardzo wielu polskich rodzinach, to, że jest ktoś taki, prawda, najczęściej to już w takim wieku emerytalnym, gdzie jest troszkę czasu, no i jeden zbiera, na przykład robi drzewo genealogiczne rodziny, prawda? W Polsce nie ma tutaj, dotknęła pani ciekawego tematu, dlatego że no, rozmaite społeczeństwa wytwarzają rozmaite mechanizmy przechowywania pamięci. W Kazachstanie, z tego co pani mówi, jest na przykład pewien rodzaj takiej utrwalonych kulturowo wzorów sprawdzania genealogii, prawda? Mhm. I szukania przodków. No, u nas to nie jest to tak sformalizowane, ale zdarzają się ludzie, którzy szukają, prawda, przodków, wywodzą drzewa genealogiczne. Inni chcą upamiętnić coś, co doświadczyli, prawda? I na przykład się zajmują tam jakimś zdarzeniem, jakąś organizacją, prawda? No, ale to są często ludzie, albo na przykład też i sporo jest takich działaczy, którzy próbowali, a potem przekazali to potomkom, zachować pamięć o kresach na przykład w Polsce, tak zwanych kresach, prawda? Czyli to są rodziny, które utraciły, które zostały przesiedlone po II wojnie światowej z terenów należących do II Rzeczpospolitej, a potem przyłączonych do Związku Sowieckiego. Więc bardzo często, no, czasem są to ludzie, którzy zaczynają zbierać różne rzeczy. Wiele muzeów regionalnych w Polsce powstało dlatego, że się w jakimś tam, no, prawda, niedużej miejscowości, Tomaszów Lubelski, znalazł się lekarz, który zaczął gromadzić, albo w innej miejscowości, prawda, znalazł się ktoś z sąsiedniej w Biłgoraju, znalazł się nauczyciel, który zaczął gromadzić pamiątki z przeszłości, prawda. Dzisiaj to się tam zinstytucjonalizowało, stało muzeum, więc tutaj to jest ten jeden nurt takiego tworzenia. Czasami to tworzenie bywa niepopularne z punktu widzenia władzy, aczkolwiek w przypadku władzy, która nie jest tak strasznie mordercza jak niektóre systemy, no to tak sobie, prawda, to ile się osób gromadziło pamiątki, a to o Armii Krajowej, a to o, prawda, Kresach, czyli o takich, o Katyniu, nawet jeśli oficjalnie nie było to możliwe, to w dużym stopniu Kościół też był w Polsce, wspomagał takie rozmaite inicjatywy, więc pewien rodzaj pamięci spontanicznej, rozwijającej się, która jest niezgodna z oficjalnymi propagowanymi treściami przez państwo, przez władzę najogólniej mówiąc, może sobie zupełnie nieźle funkcjonować i zmieniają się układy polityczne, układy społeczne, to nagle tego typu dorobek, tego typu aktywność jest jakoś instytucjonalizowana, powstają muzea, czy powstają kolekcje w muzeach, materiały rozmaite trafiają do oficjalnych archiwów, no i pewne zdarzenia, pewne doświadczenia się stają częścią takiego nurtu pamięci. To taki proces normalizacji, można powiedzieć. Instytucjonalizacji, prawda? Czyli z tej pamięci takiej mówionej, ona się nazywa czasami w literaturze przedmiotu komunikacyjna czy komunikatywna, ta pamięć staje się, nabiera charakteru publicznego i staje się zinstytucjonalizowana, chroniona przez pewne powołane przez instytucje samorządowe, przez instytucje państwowe. Jasne. A ciekawi mnie jeszcze taki, nie wiem, miękki wymiar tej pamięci zbiorowej, to znaczy ten aspekt kultury. No bo myślę sobie o tym tak, reporterka i z Polszy, tak o sobie trochę w trzeciej osobie piszesz w niektórych rozdziałach książki, Joanna, może tobie jest łatwiej z zewnątrz przyjechać, zapisać pewne procesy i trudności z tą pamięcią zbiorową. Tak czy inaczej stworzyłaś pewien dokument. Tego się już nie wycofa. To jest słowo pisane, opublikowane w formie książki, mam nadzieję, może przetłumaczonej, tak żeby mieszkańcy Kazachstanu też mogli ją przeczytać. No albo mamy swoje przykłady takich książek, no myślę na przykład o niesamowicie istotnej książce Mezje Dwabnego Anny Bikont, która była taką bombą rozsadzenia niepamięci o pogromie w niewielkim miasteczku nieopodal Łomży i o takiej naszej trudnej polskiej konfrontacji z naszymi ciemnymi stronami historii z czasów II wojny światowej. I zastanawiam się, czy są też takie na przykład filmy albo wiersze, które mogą, panie profesorze, i Joanno też, zmienić jakby bieg tej zbiorowej pamięci. Takie, no to są takie niby pojedyncze, jednostkowe akty, ale jednak wydają się mieć jakieś ogromne rezonowanie. No, to bywa z tym różnie, bo są takie utwory, które chronią przed zapomnieniem jakieś zdarzenia, ale też w naszej kulturze mamy pewną liczbę czasem literacko znakomitych utworów, które były tworzenie mitów, prawda? To ta śmierć Ordona na przykład, rzekoma, to jest wspaniały wiersz, taki batalistyczny, ale oczywiście kreujący pewien mit. Oczywiście dziewica, bohater Emilia Plater jest również w wierszu Śmierć pułkownika Mickiewicza wykreowana, prawda? Ma swoje odniesienie jakieś tam do rzeczywistości, ale jest wykreowana. Więc o kreacji można mówić w przypadku wiersza słowackiego o śmierci generała Sowińskiego, prawda? I tak dalej. Więc mamy takie utwory, które czasami tworzą, jakby poruszają wyobraźnię zbiorową i tworzą rozmaite mity. No i mamy takie utwory, które są wstrząsające. To cały ten wątek mniej może literacki, a bardziej tekstów o charakterze publicystycznym i naukowym dotyczących relacji polsko-żydowskich, no to jest zdecydowanie taki wątek, wokół który budzi ogromne kontrowersje, który wywołuje dyskusję o wielkiej temperaturze i niewątpliwie kultura jest bardzo ważnym nośnikiem nośnikiem pamięci zbiorowej. Jak powiedzieliśmy sobie, że jednym z takich elementów prawda, powstawania jest tworzenie instytucji, zachowywanie pamiątek, tworzenie rozmaitych miejsc upamiętniających i tak dalej, prawda, chronienie zabytków, to tak samo ważnym elementem takiego osadzania się pamięci zbiorowej jest kultura. Jest kultura. I nawet w literaturze jest pojęcie pamięci kulturowej, czyli takiej pamięci, która przeniknęła do literatury. To jest czasami też literatura o charakterze sakralnym, która przenosi pewne zdarzenia w sferę sakrum, więc kultura jest tutaj bardzo poważnym środkiem generowania, podtrzymywania pamięci. Ale ciekawe, że pan profesor... Przepraszam. Proszę cię bardzo. Ciekawe, że pan profesor użył sformułowania zniekształcanie historii w odniesieniu do poematów, które czasami pan zniekształcenie może, znaczy to jest brzydkie słowo, ja wiem. Tak, ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo znamienne, jak bardzo różni się ta historia opowiedziana przez kogoś, kto próbuje ją zrelacjonować wiele lat później od tej przeżywanej tu i teraz. I ja mam takie doświadczenie, że docierały do mnie w opowieściach bohaterów takie powtarzające się frazy, jak refreny. Już przy pracy nad Petersburgiem, kiedy blokadnicy opowiadały mi o swoich cierpieniach, to zauważyłam, że one używają takich czterech słów w jednym ciągu. Właściwie prawie każda kobieta, z którą rozmawiałam, to był głód, chód, bombardowania, choroby. I to tak ładnie brzmi po rosyjsku, jak taki właśnie refren. I to jakby miało symbolicznie coś opowiedzieć, a jednocześnie mam poczucie, że to mi zaciera. I tak samo kiedy potomkowie zesłanych osób, czy więzionych, mówiły mi o tym, że jechały długo, bydlęce wagony, warunki straszne, to się układało w taką piosenkę, w takie wspomnienie, gdzie te szczegóły były wycięte, gdzie te obrazy nie miały barw, nie miały zapachów, nie miały... Nie miały po prostu ciała. I pamiętam swój wstrząs, kiedy trafił do mnie pamiętnik napisany przez osobę związaną z rodziną mojego męża. Pamiętniczek z Kazachstanu właśnie z 40 roku. Taki niewielki, wielkości dłoni, w którym w pewnym momencie bardzo nagle zaczyna się relacja ze śmierci dwójki dzieci. Nie tej osoby, która pisała, tylko gospodarzy, u których ta osoba mieszkała. I bardzo nagle urywa się ten pamiętnik. Natomiast byłam porażona tym, jak inna jest ta relacja spisywana na żywo od tego, co docierało do mnie już po tych kilku pokoleniach. I potem rozmawiałam też o tym z terapeutkami kazachskimi, które pokazywały, jaką trudnością i jakim wyzwaniem jest właśnie wydobycie tego ciała, tak? Tego mięsa, tych zapachów, tych szczegółów zgubionych w opowieściach, w sytuacji, kiedy one, jak się okazuje, po kilku pokoleniach nie zniknęły. One jakoś zostały przechowane właśnie w ciałach tych osób, które kilka pokoleń po traumatycznych wydarzeniach jakoś przeżywają tragedię swoich przodków. Więc wydaje mi się, że teksty kultury na pewno są fundamentalne w takiej próbie zapisu i przepracowania tego. Ale są też narody, i Kazachstan do nich należy, które są zostały skolonizowane nie tylko przez rosyjskie imperium, rosyjską politykę, ale też przez rosyjską kulturę, rosyjską przewspaniałą literaturę. W związku z czym opowieści takie najbardziej dostępne, zapisane, są opowieściami z Rosji. I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem, które kiedyś było społeczeństwem nomadów z ustną historią przekazu, społeczeństwem wyniszczonym. Bardzo trudno tutaj o takie teksty kultury. Ja spotkałam się z jednym profesorem, który mówił o sobie i miał do tego prawo, bo była to prawda, że jest ostatnim żyjącym koczownikiem Kazachstanu, bo jego ciało jeszcze pamięta kołysanie na grzbiecie wielbłąda, kiedy uciekali z rodziną przed... Kiedy powracali z ucieczki przed wielkim głodem, i on ośmielił się spisać to, co pamięta i to, co usłyszał od starszych w swoim klanie. Postawił jurtę u stóp gór Tien Shan i przez 3 lata tam pisał historię głodu, mimo że wiedział, że jest to absolutnie zakazana historia, że za coś takiego można po prostu zginąć. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, tak. Tylko to chciałam nakierować nas w tych ostatnich kilku minutach audycji, jakie nam dzisiaj zostały, na próbę też zrozumienia tego, jaką psychologia odgrywa rolę w tej pamięci zbiorowej. I czy takie uprawnione są porównania tego, jak, nie wiem, działa pamięć i trauma w pojedynczej psychice pojedynczego człowieka i w tym, jak to się układa na poziomie całych społeczeństw. Bo na przykład naukowcy, badacze mózgu zwracają uwagę na to, że ośrodek pamięci i wyobraźni leżą bardzo blisko siebie. To znaczy, że pamięć jest, można na nią patrzeć jak na formę kreacji. I ja się zastanawiam, czy szukanie takich metafor, takich odniesień byłoby uprawnione też na poziomie doświadczeń zbiorowych. Czy my, pamiętając, fikcjonalizujemy trochę też swoją przeszłość? Pan profesor się zastanawia. Zastanawiam się, bo zdecydowanie jestem bardzo ostrożny w takim przekładaniu wyrażenia pamięć zbiorowa, traktowania go jako pewnego mechanizmu psychologicznego. O, to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że my jako ludzie przeżywamy pewne rzeczy, które są naszym osobistym udziałem, i przeżywamy pewne rzeczy razem z innymi, i to doświadczenie razem z innymi jest zaczątkiem pewnego doświadczenia zbiorowego. Ale doświadczenia, które może być traumatyczne lub bohaterskie, wspaniałe i piękne. Pamięć zbiorową uważam za pewien mechanizm społeczny, który polega na tym, że mamy pewne akty komunikacji nieformalnej, o której mówiliśmy, czyli ludzie coś zapisują, rozmawiają z najbliższymi, przekazują swoje doświadczenie, jeśli chcą, swoim dzieciom, swoim wnukom. Być może właśnie ci wnukowie mają dość dystansu, żeby na tych swoich przodków spojrzeć z pewnego dystansu, ale też z poczuciem, że to jest ktoś bliski, prawda? I zaczyna się pewna dyskusja, która może stać się dyskusją publiczną, która może stać się elementem kultury, bo przecież ludzie też piszą, prawda? I o Kazachstanie jest, czy o doświadczeniach Polaków z Kazachstanu jest taka zapomniane powieści Jana Krzysztonia na przykład. Prawda, więc nawiązując tutaj do tego wątku kazachskiego. Natomiast nie przekładałbym bezpośrednio tych mechanizmów psychologicznych, prawda, dotyczących zapamiętywania, dotyczących mechanizmów traumatycznych bezpośrednio na społeczeństwo. Mhm. Bardzo jestem ostrożny w takim, prawda, społeczeństwo jest pewnym wyrazem, jest pewnym skrótem, realizuje się poprzez interakcje między ludźmi, przez instytucje, ale te mechanizmy są trochę inne niż to, co badają psychologowie. Rozumiem. Choć oczywiście pewne traumy indywidualne wielu ludzi wpływają na kształt tego, co się dzieje w społecznych dyskusjach, co się dzieje na wystawach muzealnych, czego dotyczą filmy, książki i tak dalej. Jasne. Joanno, a ty z kolei w swojej książce no, prowadzisz jednak tę narrację trochę w stronę kozetki przysłowiowej, bo zastanawiam się, jakie jest wyjście z takiej pułapki pamięci, niepamięci, takiej pamięci, którą trudno jest odzyskać takim no, prawdziwym, czyli możliwie zbliżonym do faktów historycznych kształcie. I wtedy ta pamięć staje się rzeczywiście być może jakąś funkcją wyobraźni, czy takiej strategii przetrwania, o której mówiłaś na początku. No i zastanawiam się, czy z takiego, no jednak pewnej pułapki, czy uliczki idącej obok jakichś linii autentycznych zdarzeń, no jest jakieś wyjście. Ja rzeczywiście kończę książkę rozmową z terapeutkami z Aumatów i z Biszkeku też, bo wielu Kazachów uciekło i cały czas mieszka też poza Kazachstanem. I też taką refleksją, że nieprzeżyta żałoba nie ma szans się zakończyć. I w momencie, kiedy całe gigantyczne obszary pamięci są wypchnięte poza margines i często poza świadomość, są po prostu skazane na zapomnienie, to dzieje się coś takiego, że one po prostu nie są pogrzebane, że one powracają. Mhm. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, o co pytałaś, mówiąc o trzecim pokoleniu powojennym, które właśnie zadaje sobie pytania, bo jest w stanie udźwignąć okrutną prawdę o tym, co robili przodkowie. Ja rzeczywiście byłam, zaczynając książkę, zdumiona tym, jak mało mamy relacji o trzecim, czwartym pokoleniu po sowieckich represjach, o ile mamy bardzo bogatą literaturę o tym, jak przeżywa tragedię na przykład trzecie pokolenie po Holokauście, to co czują dzisiejsi młodzi obywatele i obywatelki byłego Związku Radzieckiego, bardzo trudno się dowiedzieć. Także dlatego, że to, co było źródłem traumy, pochodziło nie z zewnątrz, tak? Nie jak w przypadku Holokaustu od innego narodu, ale było doświadczeniem wewnętrznym. Po prostu podwójne uwięzienie w takim systemie przemocowym, który właśnie dlatego był też skazany na zapomnienie i właśnie dlatego zapomniany być nie może. To też jest jedna z takich najmocniejszych myśli, jakie zawarłaś w Ciszy nad stepem. Panie profesorze, na koniec, bo dosłownie mamy półtorej minuty, chciałam pana zapytać, czy można szarpnąć pamięcią zbiorową Polaków tak, żeby ich naprawdę głęboko obeszła rocznica tysiąclecia koronacji Chrobrego? Nie wiem. Fakt był tak strasznie dawny. Koronacja jest tak słabo udokumentowana, no, że myślę, że to jest jednak zdarzenie z tego obszaru pamięci oficjalnej, trochę propagandy. No, każdy naród ma takie swoje dawne opowieści, które jakoś tam funkcjonują w tym życiu oficjalnym, ale no nie spodziewam się, żeby wywołało to jakieś rzeczywiste emocje u tak zwanych zwykłych ludzi. Bardzo dziękuję tą myślą. Kończymy dzisiejszy Klub Trójki i rozmowę o różnych warstwach pamięci wspólnie przeżywanej. Byli z nami Piotr Tadeusz Kwiatkowski, profesor nauk społecznych i Joanna Czeczot, autorka książki reporterskiej i politolożka. Bardzo serdecznie dziękuję. My dziękujemy. Kłaniam się. Dobrej dziękujemy. Nocy. Dziękujemy. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki w sobotę po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny kleine. Mocny lager, klasyczny pils, orzeźwiające pszeniczne, a może cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis.